حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله. مرحبا صلي على روشن جهان ادرويته خسرو شهر مدينة رونق كعبة اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا رسول الله حبيب خالق يكتاتوي برگزیده ذوالجلال پاک به همتا توی در شب اول ماه ربیع الاول از سال 1427 هجری قمری ربیع 11 فروردین 1385 هجری شمسی مصادف و برابر مناسبات این ایام هم از جهت مذهبی و دینی فراوانا و همچنین مناسبت های سیاسی در ای ایام موجودن که از آن جمله بانداتگین روز که شنبه 12 فروردین روز جمهوری اسلامی یعنی روزی که ملت غیور و آگاه مسلمان ایران در آغازین ایام پیروزی انقلاب اسلامی وقتی که برای اشی که در این مملکت چه نظامی حاکمیت بکن یا به تعبیری نظامی که در این مملکت حاکم بی تحت چه عنوانی قرار بگیریم، نامی نظام دموکراسی بی لیبرال بی و نظام های مختلف نامها و اسمهای متعددی که در جهان پهناور امروزی که به شکل یک دهکده منسجم و نزدیک و پیوسته به هم مروچی به سبب رسانه ها و مواصلات گروهی و فراهمی اطلاعات و آشنایی با دنیا به وسیله ذرایع اعلام و وسایل مدرن رسانیدن پیامها در آن واحد به تمام جهان به وجودی حتگان، یک سخنوری پشت ای تریبون در این حالی که گفتگو که امکان پذیر این که آیه صدا به تمام جهان و دنیا منتشر کنه گوگی. از ای جهت دنیا با ایوتی پهناوری تمام کره خاکی مرو چی گوشن، دنیایی که به شکل یک دهکده یک روستای بزرگ در حتی خلاصه در میان اسمها و نظامهای مختلفی که بر مردم در دنیا باوتی پسند کتگین اسم و رسما حکومت کنن، در ایران این موضوع به رفراندوم میرکنگ بود که یعنی محول به مشارکت مردم در رای دادن به این قضیه که آیا این نظام جمهوری اسلامی بی یا نه. ملت غیور و مسلمان و قهرمان ایران در میان اسمهای مختلفی که جلو چشم آیان قرار گفتگت با آنی طرفداران شاید تبلیغات هم انجام داد که مردما به وقتی مرام و تفکر نامگذاری نیمگا بکشند، اما مردم این میهن عزیزا اصطلاح جمهوری اسلامی و نهایتا نظام جمهوری اسلامی رای داد. از این جهت این روز در مروچگین تقویم های کشوری که شما مشاهده کنید به نام 12 فروردین به نام روز جمهوری اسلامی نامگذارید که آیه سالگرد در هر سال احترام کنگ بی و گرامی داشتی مراسمی ترتیب دیگی. این خلاصه این مناسبت سیاسی که در این ایام موجوده، اما چند تا از مهمترین مناسبت های دینی و اعتقادی هر مسلمان در این عالم به این شرحند. یک، هجرت رسول خدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحضرت ابو بکر صدیق یار غار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در یکم ای ماه، یعنی در اولین روز ماه ربیع الاول که مروچین جمعه مصادف با همی تاریخ، در خاتمه 53 سال از بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که بعداً در دوران خلافت و جانشینی دومین خلیفه نازنین رسول خدا علیه السلام سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه به اجماع و اتفاق مسلمین آزمان به عنوان مبدع تاریخ مسلمین و به عنوان سر آغاز تاریخ زندگی هر فرد مسلمان و تقویم اسلامی تعیین کنگ بو و به مناسبت هجرت پیغمبر علیه السلام که در ربیع الاول انجام گرفت، طبق عادت ریاضیدانان که معمولا کسور عددهای کسر از عشرات از دهگانا تعدادی اگر کم بی یا زیاد بی در اسم برد و نام برگ آ کم مکسری عدد اهمیت دیگه نبی، لذا چون هجرت از یکم ربیع الاول شروع تگه محرم سفر از دو ماه جلوتر گویا یه سال کامل حساب کنگ بود که ماها ظاهرن سالا کم میبید ما و به این ترتیب مبدع هجرت که در یکم ربیع الاول به عنوان سال اولین سال از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به نام سال هجری قمری صحابه کرام وسیلیات تعیین کنگ بود. و تا قیامت برای مسلمانان عالم همین موضوع، یعنی اشی که مردم بزند این سال هجری قمری چندمین ساله و اشی که این ماه چندمین ماه از فلان سال هجری قمری هجرت پیغمبر علیه السلام یک نوع واجب کفایی برای تمام مسلمانان که اگر تمام مسلمین این ماه و این سال به گوشه فراموشی و نسیان بسپارن تو ارکنن، تمام عالم اسلام به جرم ترک یک واجب اسلامی گناهگار و تقصیر بار و نزد خدا مستحق سزا و عذاب قرار می گیرد. و بالاتر از ایشی اهمیتی نیستن برای هیچ چیزی در این زمینه که با سال هجری و ماه های هجری قمری در ارجحیت و آنی یاد بود و آیانی سالگرد زنده دارگا اهمیت واضح بکند که از دیدگاه فقه اسلام، از دیدگاه شریعت مطهره، تمام مسائل دینی که برای یک مسلمان متدین و مکلف تعیین که نگوتگن روی تاریخ های ماه های هجری قمری و نه ماه هجری شمسی معتبرن در مسائل دینی و نه غیر سالهای غیر هجری در تاریخ اسلام برای مسائل دارای ارزش و اعتبار. نخیر، نمونه مثلا فریضه مهم، یکی از فرائض مهم اسلامی به اعتبار ماه روزه رمضان مبارک که روزه رمضان که ماهی از ماهای هجری قمری برای مسلمان ها فرضه، اگر چنانچه این رمضان ما در فروردین بکپی یا در خرداد بکپی یا در اسفند بکپی فرق نکن. حالا اگر مثلا یک شخص احمقی بلا تشبیه شما و اهل مجلس بیه تو بگندی که در یک سال یا چند سال حساب کن که ماه رمضان به صورت تکرار در میان مثلا 30 سال که معمولا ماهانی تاریخ شمسی و هجری با هم متقارب ما سپارگیه سال شما حساب کنی امبرگین سالات تا پیرارگینا تاریخهای ماه شمسی با تاریخهای ماه قمری خیلی خیلی متقارب بود. الان هم گندین که 11 روزه تقریبا تفاوت ها پاری کم تره شاد پیراری بازم کم تره و گای هنچوی که مساویه با ایک شخصی حدیثی در چند سال فاصله همدیگر رمضان مبارک در ماه فروردین قرار گیر چارتی ماه از لحاظ روزه دارگا سهولت ترین سهل ترین ماه هوا متناسب ہیں روچان کوتاه ہیں چون ماه این روچان روچه دارن کم تر زحمت دین فتوه بدن که بابا چون چند نوبت من تجربه کو که رمضان فروردین ماه مصادف بودتا لذا آینده گوشی ماه شمسی لحاظا فروردین ما روچه داریم بجر رمضان اشی شبیه عمل کافران بلکه عین کفرین. مشرکین مکه همی کار انجام دگاهی برای ماهای حرام جا به جاییه چون در ماه محرم زی قاعده زی حجه و ماه رجب مثلا جنگ و جدال و هر فتنه و فساد ممنوع با این تفاوت که الان ما بگوشین آفرین بر کفار ایچی هم شایسته این تعبیری نه ولی بارهاش یه همانا من گوشته که ما مروچگی مسلمان هم بجا آنی آفرین گوشته بایستی برای وقت به حال مسلمان امروزی بگوشین که تأسف بر مسلمان امروزی که مروچی مسلمان برای آئی سال و ماه روچ هیچی مهم نه که من خیلی داری زمین گوشته و وقتی بازی نی مسلمان جمعه که بهترین روچه برای وطی بیکاری آیا کم ارزش چنان کم ارزش حساب کن و ارزش پایین یاری که جمعه که روز عبادت روز با عظمتیه و تمام عالم امکان موجودات زیروح و غیر زیروح که الله آن درک داتا تمام موجودات درکه جماد درکه در برابر خدا و ارزش های دین سنگ یک نوعی درک دارید. اگر سنگ درک نداشت بر رسول خدا علیه السلام سلامی عرض نکو. اگر سنگا ارزش نداشت در کف ناپاک ابو جهل کلمه لا اله الا الله و اقرار به رسالت جناب محمد مصطفی علیه السلام نکو تا وقتی که ابو جهل یه پیغمبر لوجی آزمایش کن که نبی یا نه، ولی ای آزمایش مقصد رسیدن به حق نه بلکه حضرت علیه السلام به یک نوی به قول ما شما بندگرگی. بلی یه جایی نه یه جای پیغمبر عاجز بمانی چی خبریا و من از زبان درازی موقع برسی که هم گنده یه کار نتوان بکنه گروه ستو تو پیغمبره، مگر بنابر همشین پیغمبر هر کار رو به تو انجام بده. ان الله على كل شيء قدير، یا بوشین که على كل شيء قدیرون، بر هر چیز و کار انجام دیگه توانایی ای صفات خداوند رحمانه نه صفات انبیاء، مگر به اذن خدا که خدا بلوچی به دست نبی یک انسان صاحب کرامتی یک کار خارق عادتی اظهار بکنه. اینی شق القمر خدا پیغمبر انگشت مبارک اشاره کنه ماه دنیم الله تعالی جل شانو دو کپ کو ماه. سنگ در دست ابو جهل، یه پیغمبر خدمتا به عنوان تحکم، نه به عنوان اشی که به عنوان استبصار که من اگر یه چیزا بگیم تو واقعا بعد من پیرو ببون پیغمبر علیه السلام، بلکه منظور اشی که پیغمبر بل به جاهی نه یه جایی گیر ببی تو و من زبان درازیه و بی حرمتیه موقع برسی بر علیه پیغمبر علیه السلام والعیاذ بالله. درو شریف وان بسم الله الرحمن الرحیم. یه بی ادبانه عرض کن یا محمد صلی الله علیه وسلم، کافر پیغمبر تنها به نام توار کن با القاب توار نکن. بی ادبین مقتدی یا نادانی مقتدی سبب بی علمی و تی استادا، بی ادبی فرزند و تی پدر و مادر، بی ادبی نوجوان و نافهمی نوجوان و تی چبتا بزرگترا به نام چس چستا چس چستا توارک فلانی جاشی که با احترام آقا پدر بوشی آقا پدر جان بابا جان با احترام و محبت الفاظ و تی استادا استاد بزرگوار عالمی نامگیری حضرت فلان، نه مثل کافر مثل نحفهم مثل دشمن. قصد دشمنی هم شاد نداری، فرقش این کافر با دشمنی و قصد بی ادبی کار کن. این مسلمان فوت نفهمی یا جهالت تاریکی جهل نفهمی بی سوادی یا در تاریکی دور داتا بی اختیار که آیی در ای عمل کرد آیی گفتار شبیه گفتار کافرین. لذا جهالت و بی علمی بی دانشی ممکنه سبب گرفتار شدن حتی در دام کفر بگی والعیاذ بالله. چدا ارزش علم و دانش و تحدی سواد دار بودن مشخص بی. نه هر عالم با عالم دیگه یکی، نه هر سواد دار با آدگی سواد دار یکی. قدرت خداین چه بسا که همی علم همی دانش همی سوادداری برای بازی سبب گمراهی بیشتر بی. نه از آن لعنت است بر ابلیس که نداند همین یمین و یسار، مگه شیطان نزان که این راسته این چپه، شیطان نزان که سجده آدم چون با دستور خدا تعالی جل شانه بر من واجبه. بزرگترین عالم در زمان وقت ابلیس ها، ولی همین علم آیه اشی که آیه تشخیص دا. حالا من تعبیر باز عوض کنو که شیطان وقتی وقت تمام علوم شاید ماهرین فردیه زمانی که نامی عزازیل مثل نام های جبرائیل با این نام ارکنک بودتگا، گرچه از نسل از جنس ملائکه نها، از نسل جنات ها، ولی عبادتی و ای علم ای در موقع وقت که ارزشیت در ردیف ملائک قرار داتگا و حتی در علم شیمی هم شیطان خیلی ماهره. مروچی به شیمیدان اگر بودی علما افتخار بکن، صرفا افتخاری این افتخار شیطانش. اگر مولوی بودی علما مغرور و گرفتار بی تو افتخار بکن، ای علم شبیه علم شیطان. نفس علم گرچه فضیلتی، ولی این فضیلت زمانی فضیلت می که در وقتی مسیر راست و درست چنه استفاده بگی. شیطان در فیزیک خیلی ماهره، همین فیزیکی علم فیزیک دانی شیطان به گمراهی کشه، و چی که آیی آب ایگو آتش ایگو خاک علوم خوب ماخده، و چمیشی هم استدلال کن در برابر دستور خدا، باوتی فیزیک شیمیدانی استفاده کن، و این استفاده یک استفاده غلطی هست، که استفاده غلط از علم کیمیا و علم شیمی به نام و اصطلاح مصطلح امروزی و در مصطلح قدیم علم کیمیا دانی آیا به انحراف کشی. قرآن به همین نقطه اشاره کن، قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین، خدایا من چون از منی از جنس آتش به ظاهر روشنا و روشنگر تو من پیدا کتا و آدم تو از خاک پیدا کتا، لذا من از آدم بهترم. گفت شیطان من ز آدم بهترم، تا قیامت گشت ملعون لاجرم. لذا علم دین حتی زمانی برای انسان شرف و ارزشن که عالم بوده، علم عامل ببی به دستورات خدا ذوالجلال پایبند ببی. درود شریفان. لو کان فی العلم من دون التقا شرفو لکان اشرف خلق الله ابلیس. شاعر فرمانی که اگر در علم دین حتی بدون داشتن تقوی و پرهیزگاری برای کسی، صرف اشی که علامه زمانه بزرگترین مدرک دانشگاه های دنیا داری، دکترای الهیات و معارف اسلامی فوق دخترای مدرک و گواهی داری، که زیر این گواهی نامه ده استاد و دکتر دانشمند امضا ثبت، ولی تقوی مبی پرهیزگاری مبی از علم در جهت دین استفاده مبی در ارشاد و راهنمایی بندگان خدا به طرف راه خدا و راه جنت و نجات از جهنم، محبت خدا و رسول استفاده مبی، علم مساوی با علم شیطان. و اگر بدون تقوی شاعر فرمانی علم دارای ارزش و شرف بوده، گرا شریفترین و اشرف مخلوقات خدا ابلیس بوده. ولی تا خدا ملوچی واقعا که هر موقعیت و جایگاه به ظاهر بزرگ و با ارزش، تا خدای عنایت شامل حالا انسان و بی در هر زمان باعث آیه تباهی و بربادی بی. مال و ثروت اگر در جهتی کار کرده که ببینی که قارون کار گرفت، انسان یک قارونی بی، ولی در جهتی که صدیق اکبر از آی کارگی اگر مال در آر جهت کار بندگ ببی، در حزینه سفر هجرت کار بگرگ ببی از مالا مثل صدیق اکبر، در خرید زمین مسجد نبوی شریف کتام مروچی و تا قیامت احد الحرمین الشریفین، یکی از بزرگترین پایگاه های دین مبین اسلام، زمین مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اصلی جایگاه که با دینار و درهم های ابو بکر صدیق خریداری کنه. نعره تکبیر، در جهت آزاد کردن و آزاد سازی بردگان، کنیزان و غلامان مسلمان زیر شکنجه کفار مثل صدیق اکبر اگر مال خرج کنگ بی، بلال با آمال خرید کنگ بی و مظلومین دیگری از صحابه کرام بیش از 10-12 غلام کفار که به خاطر اسلام زیر شکنجه تا مثل حضرت بلال صدیق اکبر ثروت آنا آزادی سند دا خرید گتا و پیغمبر بارگاهی آردنش یا رسول الله تو گواه به که به خاطر رضای الله جی آزاده، اگر در این مسجد مال ثروتمند کار بکن، در مسجد سازی، در مدرسه سازی، در پیش برد اهداف مسلمین امال مال زائد و مال انباشته مصرف بی، انسان ابو بکر دیگر بی در ای جامعه نوین و جامعه مترقی امروز، اگر نه در جهت توهین علم، در جهت مخالفت با دین، در جهت اشاعه فحشا، در جهت مبارزه با اسلام مالک خرجوی آب مال و تی صاحبه یک قارون دیگری غیر از قارون زمان موسی علیه السلام قرار دن که عاقبتی مثل عاقبت قارون بی، مالک به درد مظلومین موارد، مالک به درد ضعفا مستضعفین عالم، یتیمان، درماندگان، عاجزان و بیوگان، چنوزمان و غیر ذالک من امثالهم، و در کارهای عام المنفعه به درد موارد فقط شپانندی ماشین حساب دیما که حساب جنگ که منی ذخیره بانکی چقدره، منی تجوریه چین چمانه، منی جیبا چین چمانه، که به ایشی گندی بازه برو تک کم بقولم ها چکو گربه که برو تک کم برو تک کم تو گربه گرولا برو تکانی کا سیویل تکان دا، معلوم نہیں کہ آئی نام ہو دا در ردیف قارونہ ثبت بوری، خدا ذوالجلال تمام موقعیت های مسلمین امروزی دعا کنے کہ در جہت استفاده مناسب و به تعبیر جدید بهینه و مفید برای دین و دنیای مسلمین کاربنده توفیق عطا بفرمانی، علما، مالا، ریاستا، حکومتا، از پادشاهی و سلطنت یک مملکت گرفته تا رئیس جمهور بودن در یک مملکت، تا استاندار و فرماندار و بخشدار و دهدار بودن در یک منطقه، تمام این پست و منصبان یا رئیس یک دائره از دوائر بودن، رئیس یک اداره بودن، این فرصت های ارزشمندی هستند اگر در جهت ارزش های دینی و دنیوی مسلمین ازش استفاده ببی، اگر نه بدترین و بی ارزشترین چیز همشان در دنیا. ابو جهلیت با 6-7 قطع سنگ، 6 قطع سنگ، سنگ رو زید زوری دستا کن که دستا پیغمبر علیه السلام خدمتیه. ابو جهل رئیس قبیله، ابو جهل نه نامی، عمر نامی، حضرت عمر فاروق ماتنی مگر ناکو دائی ہیں. سبحان اللہ گوہار چوک فاروق اعظم ہیں. مرد شمارہ دو اسلام ہیں. محبوب و پدر خانم رسول اللہ ہیں. داماد حضرت فاطمہ الزہرا و حضرت علی مرتضی ہیں. اما دائی مات برات کے شخص یہ کہ بجائے عمر ابن حشام پیغمبر گشی ای امت فرعون ای امت جاہل ترین فرد و اسلام بزرگترین دشمن و لذا آئی لقب در جامعہ ابو جہل کفی یعنی جہالت پدر کسی کے مرکز جہالت و مخالفت و اسلام و پیغمبر اسلام علیہ السلام. کما اینکه ادھا بچاره تضاد و تقابلا اید ما امام پیغمبران اشرف انبیاء امام مرسلان اشرف کائنات اشرف المخلوقات انسان انسان و غیر انسان حتی ملائکه و جن و بشر و تمام مخلوقات الهی تا ادگران که بحثی سنه پایین ترین ولی همیشان تا رسول اکرم علیہ الصلات والسلام یک تار موی یک طرف آدگه تمام کائنات یک طرف و تمام برعکس مدیون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. شخصیتی که انسان وصف از آیه حق تعریف کوتاه قاصر انسان واقعا زیبا اعتراف کتا خیلی از سخنوران دنیا نطاقان دنیا خطباء دنیا سخندانان و سخنسنجان دنیا شاعران و شاه صاحبان نظم و نثر دنیا اعتراف عرض کتا در برابر بیان حق وصف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ولی این لحظه تا یک نمونه عارف نیشاپور حضرت اتار نیشاپوری رحمت اللہ علیہ الشیرین که وقتی اجزا اعتراف کن و صدها هزارانی ابتار پیمینا آجز رحمی پیم که آوت مشید او فسیح عالم من لالو که توانم کرد شرح حالو اتاروشی که شما انتظار داری که در سخن سنجی من اتار حضرت محمد مصطفی علیه السلام در قالب شعر ببی یا نظم ببی یا نثر من توانو حق ای ادا کنم. من با همه سخنوری و سخندانی در مقابل رسول خدا علیه السلام اوصاف کمال من یک لال یک گنگ بیش نهون و آیی چوب فهمی که جهان هستی فصیح ترین و کامل ترین انسان آی عظمتان مقابل آسمان با همه بلندا و عظمتی سرا خم کن کوها با تمام استقامت دریاها با همه وسعت و فراخدلی در مقابل فراخدلی و رحمت للعالمینی و سعی صدر و الفت و مودت و کرم و جود و سخای محمد مصطفی علیه السلام احساس شرمندگی کن در مقابل استقامت حضرت کوها سر تعظیم فرو دیارن. هادیه اسلام و مهدی یه سبال مفتی غیب و امام جز و کل چون به منبر در شدن دریای نور ناله ناله حنان می شود دور دور آسمان آسمان بیستون پر نور شد وان ستون از فرقتش رنجور شد